sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Wszystko wyregulowane. Przyszła wiosna, jest 17. Najważniejsze informacje w serwisie w Trójce. Agnieszka Drost. Mariusz Błaszczak z zarzutami, zdaniem prokuratora, odtajnił dokumenty o wysokiej klauzuli. Rząd odblokował wiatraki, projekt nowelizacji został przyjęty w trybie obiegowym. Niemcy bez hamulca dla wydatków na obronność i infrastrukturę. Parlament ostatecznie przegłosował zmiany w ustawie zasadniczej. Były szef MON-u Mariusz Błaszczak odtajnił plany obronne państwa z naruszeniem przepisów i dla korzyści politycznej swojego ugrupowania, tak uważają wojskowi śledczy. Podpułkownik Marcin Maksjan z Wydziału Spraw Wojskowych Warszawskiej Prokuratury Okręgowej powiedział po przesłuchaniu, że Mariusz Błaszczak zrobił to chwilę przed wyborami z 15 października, a w dodatku kazał szukać takich fragmentów, które będą pasowały do tezy, jakoby obrona Polski w razie wojny miała przebiegać na linii Wisły. Poszukiwania wybranych fragmentów tajnych dokumentów zlecił osobom, które nie miały do tego żadnych uprawnień. To mamy tak, dwóch oficerów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej, którzy nie mieli uprawnień, żeby w ogóle otrzymać wgląd w tego typu dokumenty. I to jest pani Agnieszka Glapiak, która od 2022 roku była wyznaczona przez Sejm na stanowisko zastępcy w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. W ocenie prokuratury wojskowej, nawet jeśli plany obronne miały bardzo wysoką klauzulę, tak zwane zaszeregowanie klasy A i nadal powinny być w archiwum, a nie znaleźć się w materiale wyborczym PiSu. Mariusz Błaszczak usłyszał dziś zarzuty, grozi mu do 10 lat więzienia. Rząd przyjął projekt ustawy wiatrakowej. Proponowane przepisy pozwalają na budowę turbin wiatrowych w odległości 500 metrów od zabudowań. Nowe przepisy mają też usunąć zasadę 10H, czyli turbiny będą mogły być budowane w odległości bliższej niż 10-krotność całkowitej ich wysokości, mówiła ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Dodała, ustawa uwzględni też potrzeby środowiska. Chronimy przyrodę, dużo się o tym ostatnio mówi, 1500 od parków narodowych metrów zapisane w ustawie, 500 metrów od rezerwatów i obszarów Natura 2000, ale tam, gdzie mamy siedliska chronione ptaków i nietoperzy, to też konsensus w tym zakresie. 10% energii wytworzonej przez elektrownię wiatrową będzie udostępnione lokalnym mieszkańcom. Resort Klimatu i Środowiska liczy, że prace w parlamencie nad projektem rozpoczną się szybko, być może już w przyszłym tygodniu. Niemiecki parlament ostatecznie przegłosował zmiany w ustawie zasadniczej, które pozwolą Niemcom wydać setki miliardów euro na obronność i infrastrukturę. Bundesrat, podobnie jak wcześniej Bundestag, znalazł większość 2/3 głosów dla zniesienia hamulca zadłużenia w stosunku do określonych wydatków. Bundesrat, który potwierdził decyzję Bundestagu, składa się z przedstawicieli landów. Niemieckie kraje związkowe są jednym z beneficjentów zmian, bo 100 miliardów euro będzie w dyspozycji właśnie rządów lokalnych. Kolejne 100 miliardów ma wspomóc budowę gospodarki dopasowanej do zmian klimatu. Łącznie specjalny fundusz opiewa na 500 mln euro, które w 10 lat mają odnowić infrastrukturę Niemiec. Druga część zmian umożliwia zaciąganie poza budżetowym limitem kredytów na bezpieczeństwo. Dzięki temu finansowane będą zakupy militarne, ale też na cyberbezpieczeństwo, służbę cywilną i wywiadowczą. Przeciwko zmianom były skrajne prawica i lewica oraz liberałowie. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Kilkaset osób przeszło ulicami Poznania w 10. Marszu na Tak. Uczestnicy chcieli zwrócić uwagę na wyzwania, z jakimi codziennie mierzą się osoby z zespołem Downa i ich opiekunowie. Bardzo się cieszę, że tak tłumnie zjawiliście się dzisiaj. Wygląda dobrze, elegancko, jest super, jest fajny i lubię takie święta. Jak ludzie traktują osoby niepełnosprawne? Ja się spotykam z życzliwością bardzo dużo. Nie mam problemu, czy jadę tramwajem, czy gdzieś idziemy do kawiarni. Do ideału jeszcze sporo brakuje, ale wiele udało się w ostatnich latach zmienić. Mamy różnorodność w środowisku, mamy różnych ludzi z różnym podejściem, z różną niepełnosprawnością. W tym jest zespół Downa i chcemy, żeby przede wszystkim ludzie przestali wierzyć w to, że z zespołem Downa można się zarazić. Mówiła dyrektorka stowarzyszenia na Tak, Dorota Borowska. Dziś żegnamy zimę i witamy wiosnę. Mieszkańcy Łodzi świętowali na stawach Jana. W kolorowym marszu wielopokoleniowym wzięli udział seniorzy i uczniowie z pobliskich szkół. No czuć wiosnę. A dzisiaj to już bardzo czuć, że już w ogóle się można rozpinać. Ja już o 8 rano ruszyłam autobusem tutaj, żeby dotrzeć. Wiosna, jak najbardziej radosna. Topić marzannę będziemy. Płyń marzanno, brzydka panno, niech wszystkie troski i smutki z tobą przepadną. Łodzianie z marzanną na czele spacerowali po parku, a następnie utopili ją w stawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowy świat obserwuje w piątek po południu Dariusz Urbanowicz. I właśnie rozpoczynać się powinien mecz Igi Świątek z Caroline Garcia, francuską. Druga rakieta świata rozpoczyna obronę tytułu w Miami od drugiej rundy. Polscy tenisiści występujący w Miami nie mają wątpliwości. Magda Linet, która jest w trzeciej rundzie, typuje zwycięstwo swojej koleżanki, ale podkreśla, że może nie być tak łatwo jak 2 tygodnie temu podczas Indian Wells, gdzie Iga Świątek pewnie wygrała 6-0, 6-2. Zdecydowanie myślę, że Iga sobie poradzi. Myślę, że może być troszkę bardziej wyrównany wynik, jeżeli chodzi o to, że jest po prostu dość szybciej, więc trudniej się returnuje, ale myślę, że 6-3, 6-2, tak bym mniej więcej powiedziała dla Igi. Nasz deblista Jan Zieliński, który w czwartek w Miami awansował do kolejnej rundy gry podwójnej, podziela zdanie Magdy Linet. Mam nadzieję, że zwycięska. No, grała z nią w zeszłym turnieju również, więc mam nadzieję, że zwycięska. Mecz Iga Świątek Carolina Garcia odbędzie się na głównym korcie floryckiego turnieju. To tenisowy obiekt przerobiony, co ciekawe, na czas turnieju ze stadionu futbolowo-piłkarskiego. Z Miami Open dla Sportu Polskiego Radia, Jan Paklowski. To na Florydzie, a tymczasem w Antalii. Maja Chwalińska pokonała francuskę Else Jacquemot 6-0, 6-7, 7-5 i zagra o finał turnieju WTA 125 z Hiszpanką Leire Romero Gormaz. Ten mecz jutro. Wszyscy marzymy o tym, by nasi piłkarze w końcu zdobyli Puchar Świata. Tutaj przymrużenie oka. Przede wszystkim marzymy, by wzięli udział w przyszłorocznym mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Dziś nasi futboliści rozpoczynają kwalifikacje od meczu z Litwą. Mówi były obrońca reprezentacji Polski Marek Jóźwiak. Nie ma co dużo rozmawiać w kwestii tego, kto jest faworytem, ponieważ no, grając u siebie takich przeciwników musimy ogrywać. I myślę, że to jest pierwsza podstawowa zasada, abyśmy na to spotkanie wychodzili w roli faworyta i wiedzieli, że jesteśmy lepsi, żeby nie było żadnych wątpliwości, żebyśmy się nie łudzili, że bo to piłka ma różne oblicza, natomiast no, chcąc awansować do finałów Mistrzostw Świata, takich przeciwników jak Litwa czy Malta powinniśmy mieć na rozkładzie, wyjść, zrobić swoje. To mówił bezkompromisowy Marek Jóźwiak. Pierwszy gwizdek na Narodowym dziś o 20.45. O tej samej porze, w tym samym miejscu w poniedziałek zagramy z Maltą. Kilka minut temu belgijski kolarz Edward Teuns z grupy Lidl Trek wygrał po finiszu z grupy klasyk Bredene Coxide. Trasa mierzyła ponad 200 km, a peleton pokonał tę stosunkowo płaską trasę ze średnią, uwaga, 47 km na godzinę. Gdzieś miałem prognozę pogody na wiosnę i sobota będzie doskonała, będzie pięknie, będzie ciepło, będzie słonecznie, będzie, chciałem powiedzieć, bezwiecznie. To byłaby lekka przesada, ale później ten wiatr trochę mocniejszy powieje. 12-13 stopni Suwałki, 14-15 stopni Centrum, 15-16 Dolny Śląsk. Więc proszę chwytać sobotę i przytulić ją mocno, tak rozpoczyna się ta wiosna. W niedzielę zacznie już być więcej chmur, zacznie padać deszcz, na wschodzie nawet 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatury będą nieco niższe. 13-14 stopni to na zachodzie, natomiast na wschodzie około 9-10 i mocniejszy odrobinę wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Potwierdzam, Trójka. Słuchacze dzwonią 22,7 trójek i mówią hej, bociany u nas. Zawitał do nas bocian. Przywitał się ze wszystkimi takim głośnym klekotem, a potem w towarzystwie psa zrobił spacer wokół domu i z kubki śmieci wybierał sobie to, co mu się żywnie podobało do budowy gniazda. Najciekawsze było to, że zabrał też z tej kubki śmieci stary pasek od spodni. Po co on mu? Zachodzę w głowę. To ja nie dopytuję, jak to teraz wygląda, ale trzymam mocno kciuki. Dzień Wagarowicza, można było oddać krew. W roku 80. w klasie maturalnej na Dzień Wagarowicza poszliśmy całą klasą oddać krew. Piękne czasy to były. Coldplay u nas po południu. Paradise. Paradise od Coldplay i sobota taka właśnie będzie. Przyzwyczajajmy się powoli do tego, że wiosna nastała. Będzie miała oczywiście różne oblicze, ale sobota ma być naprawdę doskonała. Nasi słuchacze reagują na pomysł Ministerstwa Cyfryzacji, który to namierzył ponad 2000 takich różnych miejsc w gminach, żeby zlikwidować papier i zostawić tylko wersję digitalną. My po prostu mamy za dużo przepisów i za dużo urzędników. Jakby tego było mniej, forma papierowa by wystarczyła. A już kuriozum jest dostarczanie poważnych przesyłek typu sądowych na jakieś skrzynki elektroniczne, które naprawdę każdemu może umknąć. Och, to prawda. Natomiast nie jedyny to głos w podobnej sprawie. Jestem byłym urzędnikiem administracji rządowej i muszę się tu nie zgodzić, bo dane statystyczne mówią, że Polska jest jednym z najmniej zbiurokratyzowanych krajów na poziomie 8% z groszami, gdzie w zachodniej Europie ten wskaźnik dochodzi do 16, nawet 17%. Wydatki budżetowe na utrzymanie administracji w Polsce są jedne z najmniejszych w Europie. Pytanie, czy to dobrze, czy źle? A korci mnie zapytać, a dlaczego były, ale nie miałem tej przyjemności. Może słuchacz jeszcze zadzwoni. Zapraszamy 22 i 7 trójek. Natomiast jeszcze jeden głos w tej sprawie, o której już mówiliśmy. Na podstawie miasta, w którym mieszkam, był budżet obywatelski i do budżetu obywatelskiego mogły się zgłosić tylko do głosowania osoby, które posiadają telefon komórkowy. Ci obywatele, którzy nie mają telefonu komórkowego, niestety nie mogli zagłosować. To jest jedno wykluczenie. Poza tym ludzie starsi, niektórzy w ogóle nie mają komputera, a co tu dopiero jeszcze mówić o jakimś adresie e-mail czy profilu zaufanym. Na razie mówimy o tym, że Ministerstwo Cyfryzacji wybrało sobie 2000 urzędów i tam chce wprowadzić taki system elektronicznego obiegu dokumentów. Rozumiem te wszystkie obawy, rozumiem hasło wykluczenie, ale myślę, że odwrotu nie ma. Zapraszamy do trójki. Jak słuchacze, ja wiem, że ja o tej wiośnie może i za dużo. Może można się czepiać, ale nie próbowałbym. Za dużo o niej mówię dzisiaj, ale jakby tak otworzyć teraz szeroko okno. Takie popołudnie ciepłe. Państwo może są gdzieś blisko lasu, pachnie, prawda? Nasza reporterka pojechała taki las posadzić, na wszelki wypadek, na zaś. Drzewo już zasadzone, teraz tylko dom i syn. Wiecie, ile już posadziliście do tej pory drzew? Co ten rządek? To jest bardzo dobry pomysł, żeby się trochę spocić, jak mnie dzisiaj. Anna Choszcz-Sendrowska, rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych. Żeby się przekonać, jak wygląda praca leśników z bliska i żeby też pomyśleć trochę inaczej o gospodarce leśnej, jako o po pierwsze ciężkiej pracy, po drugie jako o bardzo ważnej gałęzi gospodarki. Zmiany, które obserwujemy, wymogą to, że będziemy musieli przyzwyczaić się, że oprócz sosny, która jest królową polskich lasów, będą pojawiały się dodatkowe inne gatunki liściaste. Artur Dawidziuk, nadleśniczy nadleśnictwa Celestynów. Czyli będzie większy udział dębu, buka. Może pojawią się takie gatunki, o których coraz rzadziej je spotykamy, typu jawor, typu wiąz. Tego będzie prawdopodobnie więcej. Nie tylko pozyskujemy, ale też sadzimy i to jest 500 000 drzew rocznie. Pozyskujemy mniej drewna niż w tym czasie przyrasta w miejscu, gdzie ścinamy drzewa, w miejscu, gdzie las będzie potem odnawiany, sadzimy potem młody las. A jak długo rośnie? Drzewa rosną różnie w zależności od gatunku, ale na przykład drzewa takie jak sosny dorastają do takiego wieku dojrzałości 80-100 lat. Nie odbywa się to wszystko jednocześnie, a te lasy to taka mozaika. Mamy uprawy leśne, czyli najmłodsze lasy, mamy starsze lasy, które intensywnie rosną, produkują duże ilości tlenu i mamy też dojrzałe lasy, po których ludzie lubią spacerować. Ciężka praca? Ciężka, ale pogoda dopisuje, więc to od razu lepiej. Czasami fajnie tak sobie popracować, jakaś odmiana. Od posadzenia będziemy zajmowali się tym lasem, można powiedzieć, przez 120 lat. Pierwsze nasze działanie to będzie to, że musimy najpierw skontrolować, czy dobrze posadziliśmy ten las. Czyli idziemy na jakość, a nie na ilość. Później nasza opieka polega na tym, że zabezpieczamy te drzewka przed zgryzaniem przez zwierzynę, żeby te drzewa miały odpowiedni wzrost. Dobrze, będzie czym oddychać. Kumplem akurat wygraliśmy konkurs na to, kto posadzi najwięcej drzew. Najbardziej satysfakcjonującą nagrodą teraz to będzie butelka wody, ale satysfakcja z tego, że zrobiliśmy coś dla społeczeństwa, jest warta tej pracy. I doglądanie przez lata całe. No, to co, weekend zaplanowany? Gdzieś bliżej drzew? Rower? Bieganie? Co słuchacze mają w planach? 22 i 7 trójek. Trzymajmy fason. Tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. W tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Słuchaczka nasza, trójki słuchaczka, na co dzień mieszkająca w Hamburgu, przyjeżdżająca co jakiś czas do Warszawy, mówi: zawsze wyjmuję ze skrzynki parę awizo, oczywiście już dawno odesłane, czasem udaje mi się przynajmniej dowiedzieć, od kogo był ten list. Ostatnio na przykład dwa razy z Urzędu Miasta z wymiarem podatku od nieruchomości. Koszty bez sensu, według niej, a przecież jest M-Obywatel. Właśnie, gdyby tak maile spiąć z M-Obywatelem. To Dobrzowski pytanie. 20 minut po godzinie, znaczy powie pewnie oczywiście, na kiedy? Mam nadzieję, że tak się zdarzy. 20 minut po godzinie 5 obiecaliśmy pewien polski drogowy konflikt samorządowców w gminie Baranów. Wójt przy dziurawej szosie postawił tabliczki: przepraszamy, to droga powiatowa. Odpowiedzialne za stan jest starostwo powiatowe. No i się zaczęło. Danuta Senkiewicz. Ta droga, ja jestem czwartą kadencję, to w fatalnym stanie jest, odkąd tutaj jestem, w gminie Baranów. Niestety ta droga do dzisiaj nie jest zrobiona i w planach jej nie ma na razie powiatowych. Dziura na dziurze, łata na łacie, a remontu jak nie było, tak nie ma. Denerwują się kierowcy, ale denerwuje się także wójt Baranowa, Bogumiła Lewandowska-Siwek, bo kierowcy mają pretensje do gminy, a gmina niewinna. Dlatego pani wójt postanowiła wskazać winowajcę i przy drodze postawiła tablicę z napisem: przepraszamy, to jest droga powiatowa, odpowiedzialne za stan jest starostwo powiatowe. To jest przy powiatowej drodze, więc na polu u rolnika prosiłam, żeby mi zezwolił, bo no oczywiście powiat nie zezwalał. Myśmy zamówili 7 tablic, ale znikają te tablice. Oni je, podejrzewam, bo tam jest jeden mieszkaniec pracujący w powiecie, że on je tam próbuje nocami zdejmować i troszeczkę tych poznikało, a my z powrotem wieszamy, więc zamawiamy jeszcze ponownie i wieszamy. Pani wójt podkreśla, że to droga ważna, stanowiąca oś komunikacji w gminie. Ta droga łączy nawet następną gminę. Tam jest szpital powiatowy, przede wszystkim szpital powiatowy rehabilitacyjny, a drogi jak nie było, tak nie ma, a do tego szpitala przyjeżdża pół Polski. Dziura na dziurze, no jak tędy tak naprawdę jeździć? No nikt tutaj z tym nic w ogóle nie robi. Jak tłumaczy naczelnik Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu Paweł Jeziorny, sprawa remontu drogi jest sprawą bezdyskusyjną. Powiat ma świadomość złego stanu technicznego drogi, ale na ten moment koszt modernizacji przerasta możliwości powiatu. Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej przez miejscowość Grębanin jest to zadanie, które ma kosztować w przybliżeniu około 25 milionów złotych. I to ogromne obciążenie dla powiatowego budżetu. Bez środków zewnętrznych o remoncie nie ma co marzyć. Jest to kwota duża, bo ona zakłada nie tylko przebudowę drogi, ale też całej infrastruktury składające się na tą infrastrukturę podziemną, czyli to są wszelkiego rodzaju sieci, urządzenia, które są w tą drogę wbudowane. Inwestycja jest w całości już przygotowana, bo jest opracowana pełna dokumentacja, posiadamy tutaj już pozwolenie z RIT, zostały wykupione grunty. Paweł Jeziorny podkreśla, że powiat nie siedzi z założonymi rękami. W lutym złożono wniosek o dofinansowanie z rezerw Ministerstwa Infrastruktury, ale to kropla w morzu potrzeb. Kiedy droga będzie wyremontowana? Nie wiadomo. Do tego czasu starostwo jest gotowe na skargi i wnioski od kierowców. Nie ukrywamy tego, że to jest nasza droga. Przypuszczam, że każdy będzie starał się bronić swojego stanowiska, więc jakby każdy sposób na to, żeby temat pokazać i wywołać jakąś większą dyskusję wokół niego jest takim, żeby po prostu zwrócić na to uwagę. No to pięknie. Się zaczęła wojna na tabliczki. Szanowni słuchacze, 22 i 7 trójek w każdej sprawie zadzwonić można. Może temat, który mamy za chwilę, też was zainteresuje. Ministerstwo Edukacji mówi, zacznijmy robić opisowe oceny zachowania. Potrzebowała swojego prawnika, żeby na nie odpowiedzieć. Ciało pedagogiczne w ten jeden dzień w roku patrzy na to nieco łaskawszym okiem. Jak sam zostałem nauczycielem, a później dyrektorem, to stwierdziłem, że taki dystans w stosunku do ekspresji uczniowskiej trzeba mieć. Pogadamy o tym nieco później. 22 i 7 trójek. Pasolini is me. I could Tony. Morrissey w piątkowej popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki w pierwszy dzień wiosny. Pytanie, czy czuć za oknem, czy nie? 22 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Ważna wiadomość. Już od 24 do 29 marca w salonach Toyoty ruszają dni otwarte finału wyprzedaży. To już ostatnia szansa na zakup samochodów w wyjątkowych cenach z korzyściami aż do 26 tysięcy złotych. Ale uwaga, z każdym dniem aut jest coraz mniej. Nie przegap najlepszych okazji na Toyotę Yaris, Corolle, a także Toyotę CHR i Yaris Cross. Czas ucieka, a liczba aut szybko maleje. Odwiedź najbliższy salon Toyoty w dniach 24-29 marca i złap swoją wymarzoną Toyotę w wyjątkowej cenie. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również, dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Skoczysz do Carrefoura? Jasne! Mają super promki! Tylko do soboty masło ekstra mazurski smak 47% taniej. 4,99 za sztukę z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Cena przed obniżką 9,55. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Dania Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Przygotowujemy je z naturalnych składników, bez dodatków do żywności. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Na patelni i gotowe. Dania Frosty. Jest pysznie. Prosta, smaczna i prosta. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Droga ma dwie strony, karma ma podobnie. Zapamiętaj sobie, nie gnaj, bo cię pognie. Nie słuchaj głosów w głowie, które depni szepczą. Zapamiętaj sobie, nie depcz, bo cię zdepczą. Nie dawaj po garach, bo będziesz garować. Kieruj się głową, jeśli umiesz kierować. Karma wraca, życie nie zanim w kłopot się zawiedziesz. Zapamiętaj sobie, zwolnij, bo się przejedziesz. Zwolnij, bo się przejedziesz. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę klimat środowisko 2021-2027. Marian, a po całym tygodniu pracy... No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież. I ty kupuj taniej na weekendzie kodów rabatowych w Media Expert. Żegnamy reklamy. Punktualnie 17.30, czas na najważniejsze informacje w serwisie. Agnieszka Drost. Kijów nie rozpatruje ONZ jako alternatywy dla europejskiego kontyngentu wojskowego lub gwarancji bezpieczeństwa. ONZ nie uchroni nas przed Władimirem Putinem, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. The Telegraph poinformował, że prezydent Francji Emmanuel Macron aktywnie bada alternatywy dla rozmieszczenia europejskich sił w Ukrainie. Według gazety francuski prezydent rozważa utworzenie misji mającej na celu ochronę przyszłego porozumienia pokojowego pod auspicjami ONZ właśnie. Przynajmniej 80 samochodów Tesli zostało uszkodzonych na parkingu salonu samochodowego w mieście Hamilton w Ontario. Jest to najpoważniejszy w Kanadzie akt wandalizmu skierowany przeciwko temu producentowi samochodów. Uszkodzenia to m.in. przecięte opony i głębokie zarysowania na karoseriach. Sprzedaż Tesli w Kanadzie spadła w styczniu o 70% w porównaniu z grudniem. Kolorowy wąż w łazience. Takie zgłoszenie od jednej z mieszkanek Krakowa otrzymali strażnicy miejscy. Zdenerwowana kobieta poinformowała, że po przyjściu do mieszkania zastała gada w łazience i zamknęła go pod prysznicem. Wiadomo już, że nie był jadowity. Nie wiadomo, jak dostał się do mieszkania. Nieproszony gość został przekazany specjalistom. A kim ty, gadzie, jesteś? Która z pań już tak powiedziała dzisiaj parę razy w domu? Jeśli chodzi o sobotę, słonecznie, ciepło, wiosennie można powiedzieć i to już tak na legalu, kalendarz będzie o tej wiośnie przypominał. Mamy niecałe 100 dni na wykorzystanie, więc proszę łapać ją za wszystko. Będzie ciepło, do 16 stopni nawet, gdzieniegdzie. Dolny Śląsk będzie tym najcieplejszym regionem, no ale poza tym też nie będzie źle. No 13 stopni, Suwalszczyzna, kto ostatnio tyle widział tam, 15 w centrum. W niedzielę pojawią się już chmury, szczególnie na wschodzie, lunie do 10 litrów wody na metr kwadratowy nawet. Temperatura będzie nieznacznie niższa, do 10 stopni na wschodzie, do 14 stopni na zachodzie. Wiatr będzie coraz silniejszy. Poniedziałek, wtorek, środa deszczowe, potem się wypogodzi. Be My Baby to Vanessa Paradis w popołudniowej piątkowej audycji. Zapraszamy do trójki 28 do 18. Człowiek czuje takie piosenki, jakby je świetnie znał, to znaczy, że stary już nic, nie? Jakoś tak, to chyba trzeba, panie Elu, do tego podchodzić. 25 minut przed godziną 18, no dobrze. A propos starości, to próbowałem z moją córką rozmawiać o pierwszym dniu wiosny, dniu Wagrowicza, spojrzała mnie jak na wariata. Jak powiedziałem, no dobra, a Marzanna kojarzysz? To byłem jeszcze większym wariatem, ale okazuje się, że nasi słuchacze posłali ją tam, gdzie trzeba. Chciałbym się pochwalić, że jedną panią o imieniu Marzanna dzisiaj ocaliłem. Poprosiłem, żeby zdjęła ten identyfikator w sklepie, bo tutaj chodzą tacy młodzi z przedszkola i chętnie by ją utopiły w wodzie. Śmiała się serdecznie, ale zdjęła identyfikator z imieniem Marzanna, no i dlatego chyba jeszcze jej nie utopiono. Także ja jestem przeciwny topieniu Marzanny. Zwracam uwagę na słowo chyba. Dużo zdrowia. 24 minuty przed godziną 18. Jeszcze jeden telefon od naszych słuchaczy w sprawie wizyty w lesie, który sadziliśmy. Wszystkich tych, którym się wydaje, że gospodarka leśna jest taka zrównoważona i że nasadzenia równoważą wycinka, a nawet przekraczają, zapraszam serdecznie na spacer do lasów. Wszystko jedno w jakiej części kraju. Trudno jest porównać sadzonki, które być może za 100 czy 200 lat będą stanowiły taki właśnie stary las. My i zwierzęta potrzebujemy różnorodności. Stary las jest nam bardzo, ale to bardzo potrzebny. Bardzo, ale to bardzo się zgadzam. WW nabroiło się w piątek w trójce. nabroiło się. Nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Napytało się. Napytało się biedy i nie. Tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasadni, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się. Nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. Trójki przed nami. Puls Trójki. Spróbujemy rozładować polskie sądy. Paweł Turski i jego goście. Dzień dobry. Ciągłe reformy wymiaru sprawiedliwości tylko wydłużają średni czas oczekiwania na wyrok w sprawach cywilnych. Ten już jest prawie dwukrotnie dłuższy niż 14 lat temu, poinformowała dzisiejsza Rzeczpospolita. Dlaczego w sądach, chociażby na wyrok sądu pierwszej instancji, czekamy już prawie 13 miesięcy? O tym porozmawiam z profesorem Markiem Safianem, byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego, byłym sędzią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Przemysławem Rosatim, adwokatem, prezesem naczelnym Rady Adwokackiej. Również dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy od tego, dlaczego panów zdaniem z roku na rok czekamy na te wyroki w sprawach cywilnych, czyli na przykład gospodarczych, spadkowych, rodzinnych czy pracy, coraz dłużej. Proszę to zdiagnozować. Zacznijmy od pana profesora. Tak, ta sprawa rzeczywiście bulwersuje opinię publiczną od dłuższego czasu. To jest ciągły proces. Nie możemy wyjść z takiego zapętlenia, które jest efektem bardzo wielu złożonych przyczyn. To nie jest jeden czynnik, to jest cały szereg przyczyn, które się na to złożyły. Zapaści w jakimś sensie wymiaru sprawiedliwości i słabej efektywności sądów. Pamiętajmy, że w Polsce ze względu na standardy konstytucyjne mamy bardzo szeroką drogę do sądu, czyli krótko mówiąc, sądy są otwarte dla wielu spraw, co ma podnosić gwarancje demokratyczne, ale tym samym koszty polegają na tym, że tych spraw jest znacznie więcej, wobec tego wydłuża się postępowanie. Ale te ostatnie lata, które upłynęły, te 8 ostatnich lat, na pewno nie sprzyjały temu, by zapewnić efektywność postępowania. wprowadzone reformy pod hasłem, że mają istotnie służyć efektywności postępowania i skrócić drogę sądową, okazały się dokładnie odwrotny skutek mieć, więc postępowanie się wydłużało i to coraz szybciej w ostatnich latach. Stąd podejmowane działania, ale te przyczyny, które powstały w latach od nieodległych, w tych 8 latach, są związane bardzo ściśle też z nieprawdopodobnym zamętem, chaosem, który został spowodowany przez rządzących w tamtym czasie, mianowicie z załamania struktur państwa prawa i załamania przede czyli wszystkim... chodzi o konflikt ustrojowy Konflikt ustrojowy z wszystkimi konsekwencjami, które, pamiętajmy, są paraliżujące do dzisiaj dla sądów, dla sędziów, ponieważ przede wszystkim pomniejszają radykalnie pewność prawa. Przekonanie jednostek, obywateli, którzy zwracają się do sądu co do tego właściwie, czy mają do czynienia z sądem, czy już nie z sądem, czy to jest sędzia, czy tak zwany neosędzia. Ale te problemy w takim razie, panie profesorze, i są rozwiązywane w tej chwili. No właśnie, są rozwiązywane, ale koniec końców, to tutaj już popatrzę na pana Przemysława. Czegoś nie rozumiem. Z roku na rok jest coraz dłużej. Mieliśmy w 2019 roku wielką reformę kodeksu postępowania cywilnego. O tym pewnie pan tutaj profesor chciał wspomnieć. No i ona, jaki był jej główny cel? Przeciwdziałanie przewlekaniu procesów sądowych, usprawnienie w sferze organizacji postępowania sądowego oraz przyspieszenie rozpoznawania spraw. Koniec końców, w 2019 roku średni czas oczekiwania na wyrok sądu pierwszej instancji wynosił 9,5 miesiąca, czyli był prawie o 3,5 miesiąca krótszy niż obecnie. No wydaje mi się, że nie tylko wielka reforma kodeksu postępowania cywilnego wpłynęła, więc tych problemów jest więcej. No, informatyzacja leży, tak? Dużo jest spraw. Sprawy frankowe też do dzisiaj toczą się i termin najbliższy 2028 rok, jak ostatnio sprawdzałem. Przyczyn jest bardzo dużo. Rzeczywiście jedną z nich jest problem ustrojowy. Natomiast tylko sam problem ustrojowy pokutuje i przekłada się bezpośrednio na długość postępowań sądowych. Wspomniał pan o braku informatyzacji, bo nie informatyzacja, tylko jej brak. I teraz ja państwu zobrazuję to bardzo prosto. Doskonale pamiętamy okres pandemii. Doskonale pamiętamy, jak musieliśmy nauczyć się na nowo funkcjonować. To chcę państwu powiedzieć, że polskie sądownictwo jedyne co zrobiło, to umożliwiło prowadzenie rozpraw zdalnych i to jest w zasadzie wszystko. Przy czym nie jest to rozwiązanie, które będzie jakimś wielkim remedium na problemy, bo musimy spojrzeć też na wymiar sprawiedliwości nie tylko od strony ustrojowej, ale także od strony czysto organizacyjnej. Po pierwsze mamy strukturę sądów, którą mamy od zawsze. Ja odkąd pamiętam, ta struktura była i jak siłą rzeczy moglibyśmy to sprawdzić, to jest struktura, która została z nami z lat tak naprawdę chyba zaczęło się to w 1970 z hakiem, w 90 doszły sądy apelacyjne i my konsekwentnie pomimo wielu zmian społecznych, pomimo zupełnie innych problemów, innych oczekiwań, innych potrzeb, które powinny być rozstrzygane w ramach struktury, tkwimy dokładnie w tej samej strukturze. To jest pierwsza kwestia. Brak informatyzacji. Nie ma absolutnie żadnego spójnego planu na informatyzację. Tak jak nie było, tak i nie ma teraz. To jest zarzut tak naprawdę do każdego kolejnego ministra sprawiedliwości, bo nie jest to problemem tego Ministerstwa Sprawiedliwości, tylko każdego Ministerstwa Sprawiedliwości. Zawsze to wszystko kończy się na pięknych hasłach. Pan wspomniał o wielkiej reformie procedury cywilnej. To były piękne hasła, które kompletnie nie przekładały się na realne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Więcej. Wprowadzono wiele dziwnych rozwiązań, które albo są martwe, które do niczego są niepotrzebne, które wprowadziły nadmierny formalizm i siłą rzeczy nie przekłada się to na szybkość trwania postępowań. I jeszcze jedna rzecz, nierównomierne rozłożenie wielu kategorii spraw. Teraz mówi się wiele o tym, żeby wyprowadzać sprawy z sądów i takim przykładem jest na przykład pomysł na to, żeby rozwody, w których nie ma orzekania o winie, były załatwiane w Urzędzie Stanu Cywilnego. Mówiliśmy o tym na antenie. Tylko, że problem polega na tym, że to nie jest rozwiązanie problemu, bo po pierwsze to jest piękne hasło, to jest tak naprawdę hasło populistyczne, a jeżeli już chcemy uczynić sąd bliższy obywatelowi, to dlaczego rozwody mają być rozstrzygane w sądach okręgowych? Jest zdecydowanie więcej sądów rejonowych i właśnie to nierównomierne rozłożenie wielu kategorii spraw. Ja nie chcę generalizować, ale dam państwu przykład z własnej praktyki. Jeżeli jestem w Warszawie w sądzie którymkolwiek rejonowym, czy to będzie dla Żoliborza, czy to będzie dla Mokotowa, czy dla miasta stołecznego, czy dla Warszawy Śródmieścia, to widzę wokandę, która składa się z 12 czy 15 spraw u jednego sędziego. Jeżeli jestem w sądzie, który jest zdecydowanie mniejszym sądem, na przykład niech to będzie sąd, który jest oddalony od Warszawy o 100-150 kilometrów, to ta wokanda składa się z 5-6 spraw. No trzeba się zastanowić, jak racjonalnie gospodarować tym, co dziś mamy i spróbować odejść od wypracowanych... Pomysł, tak. Trzeba by było zinformatyzować i odsyłać sprawy do innych sądów. To jest przedmiotem także intensywnych prac w Komisji Kodyfikacyjnej, bo oczywiście wspominamy cały czas tą reformę właściwie już mocno zaawansowaną, która będzie przyjęta w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, przez Komisję Kodyfikacyjną. To jest prawie 200 zmian w KPC, które mają na celu przywrócenie głównie standardów popsutych w... I tutaj się pojawia, przepraszam, że wejdę słowo. I się pojawia oczywiście problem powrotu do składów trzyosobowych. To przedłuży znowu. I tak, i zasada dewolutywności, czyli odwołania do sądu wyższej instancji. Ale to nie jest główna przyczyna opóźnień, czy to nie jest w zasadzie przyczyna, to jest powrót do standardu. My nie możemy dyskutować o tym, czy możemy mieć tego rodzaju standard, czy nie. Natomiast oprócz tego są oczywiście też wprowadzane już w tej chwili istotne zmiany. To już nie są hasła, tylko to są naprawdę konkretne działania, które zmierzają do tego, żeby uefektywnić postępowanie. I są propozycje dotyczące na przykład koncentracji materiału procesowego w sprawach gospodarczych. Są propozycje, które zmierzają do tego, by także postępowanie egzekucyjne stało się zdecydowanie bardziej efektywne i szybsze. To są wszystko piękne hasła, ale jak to skróci? To są konkretne projekty. Ale to dla Kowalskiego. O ile to skróci w takim razie? Mamy sytuację, gdzie, tak jak powiedziałem, na wyrok pierwszej instancji czekamy już prawie 13 miesięcy. To o ile się uda zejść? O połowę? Nie potrafię powiedzieć oczywiście w jakiej skali. To jest proces, który być może połowę nie, to było nadmiernie optymistyczne oczywiście. Da się zapewne nieco skrócić i zahamować ten proces, ale to jest pierwszy etap reformy. Pamiętajmy, że jesteśmy na samym początku, dlatego że ta reforma będzie postępowała. I teraz to, o czym pan prezes wspomniał, mianowicie kwestia kognicji sądów. No ona jest absolutnie w tej chwili w naszym centrum naszych badań, już właściwie nie tylko badań, ale są rozważane bardzo konkretne projekty, żeby wyprowadzić część spraw poza sądy. Potem konkretna sprawa. Wspomniał pan redaktor o kredytach frankowych. No, kredyty frankowe jest gotowy projekt, który został przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną i został skierowany do prac dalszych 15 listopada 2024 roku, a to jest projekt, który zmierza do tego, żeby właśnie doprowadzić do po pierwsze zmniejszenia liczby spraw, a po drugie do tego, żeby te sprawy uczynić dużo szybszymi. Tam jest między innymi, no właśnie są wprowadzone pewne uproszczenia, które zresztą są wyjątkiem. One właśnie wprowadzają możliwość składu jednoosobowego sędziego, pozwalają na rozmaite mechanizmy procesowe, które będą ułatwiały stronom. No i także operują czymś takim jak skłanianie do ugody. I co strony. Się dzieje z tym projektem? Bo on w listopadzie został przedstawiony. On jest w tej chwili podobno w końcowej fazie. Pamiętajmy, że Komisja Kodyfikacyjna panuje nad projektem do czasu, kiedy pracuje nad projektem, a dalej kieruje, już nie jest ciałem legislacyjnym. I właśnie o to chcę, prawda, zapytać, bo patrzę teraz na pana Przemysłowa. 10 filarów ministra Bodnara to też jest jakieś remedium tej sytuacji, na tę sytuację. Tylko to jest plan na rok bieżący i przyszły. Oczywiście, jeżeli prezydent będzie chciał współpracować z ministrem Bodnarem i obecnym rządem. Co jeśli prezydent będzie z innego obozu niż obóz rządzący? Będziemy mieli jeszcze dłuższe kolejki u sędziów? Znaczy, zależy, o czym mówimy, bo jeżeli na przykład mielibyśmy powiedzieć o cyfryzacji, no to trudno mi sobie wyobrazić prezydenta, który jest przeciwko temu, żeby cyfryzować wymiar sprawiedliwości. Żebyśmy też mieli jasność, jak wygląda dzisiaj cyfryzacja w wymiarze sprawiedliwości. No to jest w bardzo szczątkowym zakresie tak naprawdę to, co łączy się z bieżącą pracą administracji sądowych, sekretariatów. Natomiast wyobraźcie sobie państwo, że nie złożymy skutecznie żadnego pisma procesowego do sądu w drodze elektronicznej. Prawda? No, rzecz wręcz niewyobrażalna. Na co ale dzień to wysłamy mail. Ten instrument już opracowany. To nas bardzo cieszy, panie profesorze, bo to jest tak naprawdę przyszłość. Możemy oczywiście dyskutować, w którym momencie trzeba się zatrzymać, bo nie możemy zgubić człowieka, nie możemy też zastąpić myślenia algorytmami. To jest oczywiste. Natomiast pamiętajmy o tym, że takie kwestie stricte organizacyjne, czyli optymalizacja pracy, takie bardzo techniczne, to wszystko musi być cyfryzowane. Ja tylko dam Państwu jeden prosty przykład. Odbiór korespondencji na poczcie to jest kwestia co najmniej 2-3 tygodni. To samo jest z wysyłaniem korespondencji. Składając pismo sama w formie elektronicznej... Sama kwestia odbioru teraz nawet korespondencji na poczcie polskiej to jest miesiąc. W związku z tym, że Poczta Polska też ogranicza placówki. To jest jeszcze w ogóle inny problem. Natomiast niech tym przykładem będzie to, że wysłanie w wersji elektronicznej pisma procesowego trwa chwilę i po chwili to pismo ląduje w sądzie. Dziś to trwa co najmniej kilka dni, a tak naprawdę dochodzi do tygodni, bo tak, mamy niewydolny system związany z funkcjonowaniem Poczty Polskiej i na to akurat polskie sądownictwo nie ma wpływu. Natomiast chodzi o to, żeby dobierać takie narzędzia, które będą skracały czas trwania postępowań. Ale jedna bardzo ważna rzecz. My w tym wszystkim nie możemy zapomnieć o zwykłych ludziach, którzy powinni mieć po prostu dostęp do sądu. Szeroko rozumiane, zarówno mniej procedury, sąd bliżej człowieka w dosłownym tego słowa znaczeniu. I to jest dyskusja tak naprawdę, czy my potrzebujemy ale dwóch sądów pierwszej instancji. Ale przy obecnej sytuacji mamy dostępne sądy, na które się czeka prawie jak do lekarzy w NFZ-cie. Też są dostępni, ale terminy są bardzo odległe. Tak, ale jest rzeczywiście tak, że mamy problem z lokalizacją poszczególnych spraw. One się koncentrują w określonych sądach, ale w niekoniecznym przykład w Piotrkowie Trybunalskim słyszałem, że sędziowie mają znacznie mniej niż w proporcjach, już nie porównywalnie mniej niż na przykład w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, prawda? Więc istnieje możliwość, która jest rozważana w tej chwili, pewnego uelastycznienia właściwości sądowej, już nie chcę wchodzić w szczegóły, która pozwalałaby na to, żeby strony operowały jednak pewną możliwością wyboru takiego sądu, który pozwoli na szybsze rozpoznanie sprawy. To jest bardzo istotne. Digitalizacja, o której pan prezes bardzo słusznie wspomniał, to jest podstawowa sprawa. My się zajmujemy, w tej chwili mamy taki zespół do sprawy digitalizacji, ale w tej chwili się rozważa, już poważnie jest zaawansowany projekt standaryzacji, czyli właściwie w gruncie rzeczy przy użyciu informatycznych mechanizmów, standaryzacji odszkodowania w pewnej kategorii spraw, tam gdzie się przyznaje odszkodowania z tytułu zadośćuczynienia. Jest projekt gotowy. Mamy do czynienia z projektem standaryzacji w dziedzinie alimentów i z uproszczeniem też postępowania w tym zakresie. Więc to jest tak, że te problemy są dostrzegane. Są zdiagnozowane. Są zdiagnozowane i dostrzegane. Tylko, że trzeba na pewno woli kooperacji, panie rektorze, kooperacji z panem prezydentem. I właśnie na koniec chciałbym zapytać, bo zostało nam 20 sekund. Jak pana zdaniem, panie profesorze, jaki procent tych problemów, bolączek wymiaru sprawiedliwości da się rozwiązać, nawet będąc świadomym, że prezydent może nie być z danej opcji? 20, 40, 60% tak na oko. Uważam, że 60%. Oczywiście nie wyobrażam sobie prezydenta głowy państwa, który by nie miał świadomości, że to jest działanie dla dobra publicznego i dla wymiaru sprawiedliwości, dla ludzi, którzy chcą realizować prawo do sądu. Kończymy Puls Trójki. W naszym studiu gości profesor Marek Safian, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz Przemysław Rosati, adwokat, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Również dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Rozmawiał Paweł Turski. 5 minut do 18. I hope you're doing well. She was running late for dinner's outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Now I'm waiting at the diner looking traumatized. Cause you walk up to the table with an order of fries. Sorry I'm here for someone else. It's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves. But I'm here for someone else. When she finally walks in, I'm